زمد زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا زمد زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا وایا مصطفی می سلام وایا دیر با په ادب او احترام ورزیر تچې مدینه تا په هر ګام ورزیر تچې مدینه تا په هر تو او صحرا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا زما د زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا مصطفی تا می سلام وایا ایدا فارسان شا مالخ واوران داغا یو ارمانزا ما دزل واوران داغا فخر الانبیاء تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا زما د زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا هل تا عشران و بشران و تا بیادا جانان طولو صحابا و تا بیادا جانان طولو صحابا صدر الشهداء تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا زما د زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا کلی د احد شهیدانو دی کور د صادقانو عاشقانو دی کور د صادقانو عاشقانو دی گران رسول الله تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا زما د زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا سخو ترنم لور پلور بو حاجی د بلال دا اذان شور بو فضا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا زما د زړه بچا تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایا یو زل سلام تا خو می دا خدایا گناهگار زا کر خوار ولام خدایا گناهگار زا کر خوار ولام بس دا روز خوانتا می سلام وایا وایا مصطفی تا می سلام وایم زما د زړه بچا تا می سلام وایم وایا مصطفی تا می سلام وایم وایا مصطفی تا می سلام وایم وایا مصطفی تا